นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายอากังเขยยสูตรเล่มที่12ข้อที่73ว่าด้วยสิ่งที่พึงหวังได้17ประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาตะบินทิกะเศรษฐีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดพวกเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอจำนงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักที่เจริญใจที่เคารพที่ยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายดังนี้แล้วเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญากรวัตคือข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเจริญงอกงามอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอจำนงวางว่าเราพึงเป็นผู้มีลาภด้วยบริการคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ข้อปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างคือสุญญาคารวัตเจริญงอกงามอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอจำนงหวังว่าเราบริโภคจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะและกิรณะปัจจัยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดการกระทำเหล่านั้นพึ่งมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่ทายกเหล่านั้นดังนี้แล้วเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญาคารวัตเจริญงอกงามอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอจำนงหวังว่าญาติสายโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกันไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ก็นั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่เขาเหล่านั้นดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ก็ปฏิบัติในการอยู่เรือนว่างเจริญงอกงามอยู่เถิดเป

แห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างพึงปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้สุญญากรวัฏเจริญงอกงามอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายถ้าเธอจำนงวางว่าเราพึงแสดงอิทธิวิธีได้อย่างต่างๆถ้าหากเธอจำนงวางว่าเรามีทิพยโสตะดังนี้ก็ดีถ้าหากเธอจำนงวางว่าเราใคร่ครวญแล้วพึงรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตของตนดังนี้ก็ดีหรือหากเธอจำนงหวังว่าเราพึงตามระลึกถึงภพที่เคยอยู่ในการก่อนได้หลายประการดังนี้ก็ดีถ้าหากเธอจำนงหวังว่าเราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยทิพยจักษุอันหมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ดังนี้ก็ดีหรือถ้าหากเธอจำนงวางว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้ข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่างคือสุญญากรวัฏเจริญงอกงามอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายคำใดที่ตถาคตกล่าวแล้วว่าเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกข์สมบูรณ์อยู่เถิดเธอจงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรจงเป็นผู้เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิดดังนี้นั้นคำนั้นอันเราตถาคตอาศัยเหตุผลดังนี้แหละจึงได้กล่าวแล้วดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละอากังเคยยสูตรจบมัชฌิมนิกายวัตถุปมสูตรเล่มที่12ข้อที่91อุปมาด้วยผ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายผ้าที่มีความเศร้าหมองมนทินจับเข้าช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นของที่มีสีที่เขาย้อมไม่ดีมีสีหมัวหมองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าผ้านั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์ฉันใดเมื่อจิตที่เศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นผ้าที่บริสุทธิ์สะอาดช่างย้อมพึงนำเอาผ้านั้นใส่ลงในน้ำย้อมใดๆคือสีเขียวสีเหลืองสีแดง หรือสีชมพูผ้านั้นพึงเป็นของที่มีสีที่เขาย้อมดีมีสีสดก็นั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าผ้าเป็นของบริสุทธิ์ชั้นใดก็เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้ก็ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะเหล่าใดเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตนั่นคือความละโมบไม่สม่ำเสมอหรือความเพ่งเล็งอภิชาวิสมาโลภะ 2. ความคิดปองร้ายพยาบาท 3. ความโกรธหรือโกรธะ 4. ความผูกโกรธอุปนาหะ 5. ความลบหลู่คุณท่านหรือมังคะ 6. ความยกตนเตรียมท่านหรือปลาสะ 7. ความริษยาหรืออิจฉา 8. ความตรณีคือมัจฉริยะ 9. ความมีมารยาคือมายา 10. ความโอ้อวน 11. ความหัวดื้อคือธรรมภะ 12. ความแข่งดีคือสารัมภะ 13. ความถือตัวคือมานะ 14. ความดูหมิ่นท่านคืออติมานะ 15. ความมัวเมาคือมัททะและ 16. ความประมาทเลินเล่อคือปมาทะเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดรู้ชัดว่าความละโมบความเพ่งเล็งความปองร้ายความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความยกตนตีเสมอท่านความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งดีความถือตัวการดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทเหล่านี้เป็นธรรมะเรื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนี้แล้วย่อมละทำเรื่องเศร้าหมองของจิตเหล่านั้นเสียภิกษุทั้งหลายในการใดแลที่เธอรู้ชัดว่าความเพ่งเล็งความปองร้ายความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความยกตนตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งดีความถือตัวการดูหมิ่นคุณท่านความมัวเมาความประมาทเลินเล่อเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตดังนี้แล้วก็ละอุปกิเลสเหล่านั้นเสียอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตได้แล้วในการนั้นเธอเป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนสัตว์และแต่นั้นเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่บุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรเรียก ผู้อื่นให้มาดูเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตนเป็นสิ่งที่วินยูชนจะพึงรู้ได้และแต่นั้นจะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งอยู่ได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรรับเครื่องสักการะเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าก็เพราะเหตุที่ส่วนแห่งกิเลสนั้นๆอันเธอนั้นสละได้แล้วขายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะย่อมได้ความรู้แจ้งธรรมะย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และเพราะความที่ส่วนแห่งกิเลสนั้นๆอันเราสละได้แล้วขายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนแล้วดังนี้เมื่อปราโมทย์เกิดปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเธอผู้ที่กายสงบระงับจิตย่อมได้เสวยสุขเธอผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้ที่มีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบิณฑบาตข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงและกับข้าวมีใช่น้อยการฉันบิณฑบาตของเธอผู้นั้นก็ไม่มีเพื่ออันตรายเลยภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองที่มีมลทินจับครั้นมาถึงน้ำสะอาดย่อมเป็นผ้าหมดจดสะอาดหรือทองคำครั้นมาถึงปากเบ้าย่อมเป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสนี้ฉันใดเธอผู้นี้ก็ฉันนั้นแลมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ถึงแม้จะฉันบิณฑบาตด้วยข้าวสาลีปราศจากเมล็ดดำมีแกงและกับมิใช่น้อยการฉันบิณฑบาตของเธอผู้นี้ก็ไม่มีเพื่ออันตรายเลยเธอนั้นมีใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไปบูรณ์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยประการฉะนี้เธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวทรามมีอยู่สิ่งประณีตมีอยู่ทำเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งแห่งสัญญานี้มีอยู่เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพแม้อาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วเพ พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้แหละเราเรียกว่าเป็นผู้อาบแล้วด้วยเครื่องอาบอันเป็นภายในก็โดยสมัยนั้นแลสุนทริกะปาราธวาชพรามนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญจะเสด็จไปยังแม่น้ำพาหูกาเพื่อจะทรงสนานหรือดูก่อนพรามจะมีประโยชน์อะไรด้วยแม่น้ำพาหูกาเล่าแม่น้ำพาหูกาจะทำประโยชน์อะไรได้ท่านพระโคดมแม่น้ำพาหูกาชนเป็นอันมากสมมุติว่าเป็นบุญอันหนึ่งชนเป็นอันมากพากันไปลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหูกานี้กระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสุนทริกะพระรัตวาชพรามด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าคนพาลมีกรรมดำเล่นไปยังแม่น้ำพาหูกาท่าน้ำอธิกะกะท่าน้ำขยาท่าน้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาหุมดีแม้เป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำพาหูกาจะทำอะไรได้จะชำระนรชนผู้มีเวรทำกรรมอันหยาบช้าผู้มีกรรมอันเป็นบาปนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยภาคุณฤกษ์ย่อมถึงพร้อมแก่บุคคลผู้หมดจดแล้วทุกเมื่ออุโบสถก็ย่อมถึงพร้อมแก่บุคคลผู้หมดจดแล้วทุกเมื่อวัตระของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานอันสะอาดย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อดูก่อนพราหมณ์ท่านจงอาบในคำสอนของเรานี้เถิดจงทำความเกษมในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวคำเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ให้เป็นผู้มีความเชื่อไม่ตรณีไซท่านไปยังท่าน้ำขยาแล้วจะทำอะไรได้แม้การดื่มน้ำในท่าขยาก็จะทำอะไรให้ท่านได้ดังนี้สุรินทร์กะพระรัตวาชพรามจะได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักเปรียบเหมือนคนหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมผู้เจริญเถิดก็ในที่นั้นสุนทริกะพระรัตวาชพรามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ท่านภิกษุพระรัตวาชะครั้นอุปสมบทแล้วไม่นานก็หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด่นเดี่ยวอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่โดยชอบทีเดียวท่านได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องกระทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็ท่านพระปรัตถวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ดังนี้แหละวัตถุปัมมสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ